So I tak to przeboje grupy Manam w kubańskim rytmie zabrzmiały zupełnie inaczej. Kora z płyty Kora, Ola, Ola. No i były to utwory Krakowski Spin. Wyjątkowo zimny maj, a także Paranoia is so cold, czyli paranoja jest goła. Trzy wielkie przeboje Manamu. A teraz zostaniemy może przy wspomnieniach i troszkę zapomniane nagrania przed nami w tej chwili, bo będzie i Tamerlane, i Ira, i Jarek Wasik. Gdzie nie doleci ptak, nie możesz lecić dnia, zanim zgaśnie jego blask. Chcesz znaleźć drogi sens, początek ledwo znasz. Nikt ci nie powie jak, smakuje ci lata. Jest świat gdzieś daleko tam, za horyzontem słów, świat marzeń wielu z nas. Początek końca snów, nieodgadniony ląd, przemierzasz myślach wciąż. Tak chciałbyś choćby raz móc na chwilę wstrzymać czas. Zatrzymaj chwilę, bo szybko minie twój czas, a może się uda przeżyć ją jeszcze raz. Zatrzymaj choć chwilę, bo szybko minie twój czas, a może się uda przeżyć ją jeszcze raz. Jest świat gdzieś dalej. Szybko minie twój czas, a może się uda przeżyć ją. zostań tu. Wytrwaj ze mną. Nie śpi, nie zaśniesz. Jutro może być za późno. Dotknij mnie. Niech wreszcie poczuję odrobinę ciepła i radość i grzech. Yeah. się serc, na cztery się zmienia. Szukam cię, liczę sny, boję się ukrytego we śnie. Nastroje nie moje, wilgotne, samotne. Wejdziesz w nie, wzrokiem nie tłumacz się. Mrokiem obawy liryczne, usta spieszchnięte, magiczne. Nie pytaj, wiesz przecież, że czekam. Wspólne bycie serc, nas dwoje, nas troje, wbicie serc, na cztery się zmienia. Szukam cię, liczę sny, boję się ukrytego we śnie, westchnienia. Wspólne bycie serc, nas dwoje, nas troje, bicie serc, na cztery się zmienia. Szukam cię, liczę sny, boję się ukrytego we śnie. Pijaństwa zbyteczne, widzenie poprzeczne, pulsują szyły, jak gdyby tańczyły. Kłopoty bez miary, oczy zamglone wierszami. Nie pytaj, wiesz przecież, że czekam. Wspólne bycie serc, nas dwoje, nas troje, wbicie serc, na cztery się zmienia. Szukam cię, liczę sny, boję się ukrytego we śnie, westchnienia. Wspólne bycie serc, nas dwoje, nas troje, wbicie serc, na cztery się zmienia. Szukam cię, liczę. Jarosław Wasik, aktualnie dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. A to była piosenka z jego płyty Nastroje, nosi tytuł Moje Nastroje. Chwila wcześniej Ira ze swojej pierwszej płyty. Na okładce edycji płyty, którą mam przed sobą, to chyba była to było pierwsze wydanie kompaktowe tego krążka grupy Ira. Jest na przykład Piotr Łukaszewski, a Piotra wtedy w zespole nie było. No, taka mała pomyłka. No i na początku Marek Sośnicki, czyli Tamerlane. Kolejna trójka staroci to będzie Marcin Rozynek, Paweł Rosak i grupa Kramer. Pasujesz ty. chociaż do mnie ty, ja do ciebie też. Żyć bez siebie tu już nie umiemy, nie. Magdalena. Za oknem mrok, w szyby tłucze deszcz. Papieros w dłoni dawno już zgasł. Tej nocy przyszły do mnie te chwile, gdy byłaś obok, byłaś obok mnie. Siedzę na łóżku i patrzę gdzieś w dal. Ciepła herbata ogrzewa dłonie. Wieczór się dłuży, gdy ciebie brak. I smutne wiersze w głowie rodzą się. Ciebie szukam twych śladów. To zespół Kramer, kompletnie już zapomniany, ale utwór bardzo ładny. Zespół zapowiadał się swoją drogą też obiecująco. Tak troszkę koledzy Iry, z tego co pamiętam. Wcześniej Paweł Rosak i jego słynna Magdalena i na początku Marcin Rozynek z płyty Następny będziesz ty. A teraz będzie kolejna dawka piosenek sprzed lat. Gdzieś między. Gdzieś między, pierwszy duży przebój Martyny Jakubowicz, potem Mosty w wykonaniu Anity Lipnickiej, no i potem na koniec będzie zespół Big Day z płyty 6. Pamiętam, chyba o tym już kiedyś wspominałem, jak zaprosiłem nikomu nieznany zespół Big Day do telewizji. Troszkę puszczaliśmy ich wcześniej już w Brumie, no i w Bluzie nagrywaliśmy tak zwany teledysk z zespołem Big Day i Ania Zielińska stanęła przed kamerą i wszyscy operatorzy oniemieli. Tak pięknej kobiety dawno nie widzieli w telewizji. Czasem myślę, że jestem bez wad, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Błędy i skazy i nie wiem, nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem wszystkim spędzam swe dnie. Czy też mam się błąkać jak tak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie.

Futro, Nowika i gościnnie FJZ. To była Nasta Polska. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie wspomniany już wcześniej obywatel GC. Smak. Przeczuwam.